من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أحنف، من كثر ضحكه قبلت هيبته، فمن مزح استخف به، فمن بصر كلامه كثر سخطه، فمن كثر سخطه قل حياؤه، فمن قل حياؤه قل ورعه، فمن قل ورعه مات قلبه. وأخرجه ابن أبي الدنيا والعسكري والبيهقي وغيره من عمر رضي الله تعالى عنه: من كسر ضحكه قلت حيبته، فمن كسر مزاحه استخف به، فمن أكثر من شيء ورف به، فمن كسر كلامه فذكر مشطه. امام طبراني نے الاوسط میں احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے احنف، جس کی ہنسی زیادہ ہو اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے، اور جو شخص مزاح کرے وہ ہلکا بن جاتا ہے، اور جو جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی فضول باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی فضول باتیں زیادہ ہوں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو اس کا دل مر جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ابی الدنیا نے، عسکری نے اور بیہقی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس جوش زیادہ ہو سے اس کی حبت کم ہو جاتی ہے، جو زیادہ مزاح کرے وہ ہلکا بن جاتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کا اکثر تذکرہ کرے وہ اسی کے ساتھ معروف ہو جاتا ہے، اور جس کا کلام زیادہ ہو جائے. آگے وہی روایت ہے. احنف ابن قیس تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، اور حضرت علی بلکہ بعد کے زمانے تک یہ قاضی رہے. جس طرح کے حاتم تائی سخاوت میں مشہور ہے اور رستم بہادری میں مشہور ہے، صحبان وائل فصاحت میں مشہور ہے، اسی طرح یہ حلم اور دانائی میں ضرب المثل تھے. احنف ابن قیس، ان کی دانائی کے، ان کے حال جوابی کے، ان کے حلم کے عجیب و غریب واقعات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت کر کے کہتے ہوئے فرمایا تھا کہ احنف، جو زیادہ ہنسے اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے. ہنسنا اچھی چیز نہیں، اس سے آدمی کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے. روز جاتا رہتا ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے. آحمد صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مزاح فرماتے تھے اور کبھی ہنستے بھی تھے, لیکن پوری زندگی میں کبھی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم چلچلا کے نہیں ہنسے جس سے آواز آئے. اکثر یہ تبسم, حدیث جن نے فرمایا ہے کہ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر ہنسنا تبسم ہوتا ہے. اور کبھی کبھی صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فضاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ, بس آحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کی پیچھے کے جان پچھلیاں ظاہر ہو گئی. تو ہنسنا تین قسم کا ہے, ایک تبسم جس کو ہم مسکراہٹ کہتے ہیں اور جو صرف لبوں پر کھیلتی ہے, اور دوسرے ہنسنا جس سے دانت ظاہر ہو جائے, اور تیسرے قہ قہ جس کو ہم کھل کے ہنسنے کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تبسم فرماتے تھے, بلکہ کثیر تبسم تھے. اکثر لب مبارک پر تبسم رہتا تھا, اور کبھی کوئی تعجب کی بات ہوتی تو ہنستے بھی تھے, یہ ایسا ہنسنا جس سے دانت ظاہر ہو جائے, لیکن یہ کبھی ہوتا تھا ہمیشہ نہیں. ہنسی مذاق جس کو کہتے ہیں وہ عادت شریفہ نہیں تھی. اور کہاں کہاں یعنی آواز کھل کھلا کے ہنسنا, یہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ثابت تھی, اور یہ علامت ہے غفلت کی. جیسے کہ ایک حدیث شریف نے فرمایا ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کو مرنا ہے اور وہ ہنستا ہے. اور ایک حدیث شریف میں جو مشکا شریف میں ہے, آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن اور یعلم من یعمل بهن. کون ہے جو مجھ سے یہ پانچ باتیں لے لے کہ ان پر خود عمل کرے, خود عمل نہیں کرتا تو کسی اور کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ, اس کے لیے میں حاضر ہوں. فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَدَّ خَمْسًا, میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ نمبر شمار کیے. اتَّقِ الْمَحَارِمَ تُقُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ, نمبر ایک, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے بچتے رہو, تم ساری دنیا سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. نمبر دو, وَرْوَدِ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ, اللہ نے باندھ کر جتنا حصہ تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, قسمت پر شکر, اپنی قسمت پر شاکر ہو جاؤ کہ میرے مالک نے مجھے یہ اتنے حصہ باندھ کے دے دیا, بس یہ میرا ہے اور ملے گا نہیں, چاہے شکوا کرو شکایت کرو. مرزا بھی ناخص اللہ علیہ, اور راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے باندھ کر دے دیا ہے تم کو. تکن اغن الناس, تو ساری دنیا سے زیادہ بڑا غنی بن جائے گا, کہ تجھ سے زیادہ غنی کوئی نہیں. باقی کسی چیز کی حاجت ہی نہیں, میری چیز ہی نہیں ہو. احسن الى جارك تكن مؤمنا, اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن بن جاؤ. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما, تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو, مسلمان بن جاؤ گے. یہ چار باتیں ہوئی, اور نمبر پانچ یہی اس وقت مجھے سنانا تھا. ولا تب سے جو وہ ہے زیادہ ہنسا نہ کرو, پہن میں کثرت وہ کہ تم ہی تو پل, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور میں نے اس کی وجہ عرض کر دی کہ دل کیوں مردہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دل کی حیات ہے ذکر, یعنی یادداشت, اور جب اس میں یادداشت نہ رہے, غفلت آ جائے, تو پھر یہ مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنا علامت ہے غفلت کی, اور غفلت ضد ہے ذکر کی. جو شخص اپنی عاقبت سے بے خبر اور غافل ہو, وہ ذاکر نہیں ہے, یاد نہیں ہے اس کا. اگر یاد ہوتا تو زیادہ ہنستا نہیں. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, کان دائم السکون طویل الاحزان متواصل الاحزان, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو پیدر پہ غم پہنچ رہے ہیں. دائم الحزن, ہمیشہ غمگین. وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ, اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دنیا کے کھد کھد کرنے کی آواز آتی تھی. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایسی بو آیا کرتی تھی جیسے جلا ہوا گوشت کھا کے آئے, اندر جل گیا تھا. غریب کے زیادہ ہنسنا علامت ہے غفلت کی, اور غفلت ضد ہے ذکر کی, اور ذکر قلب کی حیات ہے. جب اس کے اندر سے یادداشت نکل جائے, اپنی عاقبت کی فکر اور اس کا خوف اس سے نکل جائے, تو پھر ملتا ہے. تو ہمیشہ آدمی کو عبوس و کمتری رہنا, ماتھے پر شکنے پڑی رہیں, یہ تو مطلوب نہیں ہے, بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. متبسم انداز میں ملنا صدقہ ہے, لیکن ہنسنا کبھی کسی بات پر آدمی ہنسے, ہر وقت ہنستے رہے یہ نہیں. اور کھل کھلا کر ہنسنا, قہقہے لگانا, یہ مردہ دلی کی علامت ہے. لوگ اس کو زندہ دلی سمجھتے ہیں. جو گپ سے لگا کرے لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا زندہ دل آدمی ہے, گپتی کو زندہ دل سمجھتی. اندر سے دل بیچارے کا مرا ہوا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے, طویل حدیث ہے, ہم نے اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے, حتی یقال للرجل ما اعقله وما ازرقه, یہاں تک کہ کہا جائے گا ایک آدمی کے بارے میں کتنا عقل مند ہے, اتنا بڑا عقل مند ہے اور بڑا ذریعہ خوشکبہ زندہ دل ہے. وما فی قلبه مثقال حبۃ خردل من ایمان, حالانکہ اس کے دل میں ایک رائے کے درد دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. لوگوں کے معیار بدل گئے, سرد کا نام جنون اور جنون کا نام سرد رکھ دیا, اچھائی کا نام برائی اور برائی کا نام اچھائی. انسانی قدریں پامال ہوتی چلی جا رہی ہیں. مجھے ہمیشہ داغ کا یہ شعر یاد آتا ہے, ذوق کا ناز ہے دل کو اپنی لیاقت کے چمن میں ہے ذوق, اس نے دیکھے ہی نہیں ناز نزاق ہوا تھی. ناز ہے دل کو اپنی نزاکت کے چمن میں ہے ذوق, اس نے دیکھے ہی نہیں ناز نزاقت والے, تم نے انسانوں کو دیکھا ہی نہیں. ہم لوگوں نے انسانوں کو دیکھا نہیں, اگر ہم انسانوں کو دیکھ لیتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے. غلے کے زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے, زیادہ ہنسنا علامت ہے مردہ دلی کی, اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کی حیرت جاتی رہتی ہے, روب جاتا رہتا ہے. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی صحابہ کے ساتھ ہنستے تھے اور کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے, علماء نے اس کی یہی حکمت بیان کی ہے کہ آپ اپنی حیبت کو کم کرنا چاہتے تھے. آج کا روح مبارک اتنا تھا کہ کوئی آدمی آپ اسی برداشت نہیں کر سکتا تھا, تعمل نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے بہت سے واقعات ہیں حدیث میں. ایک خاتون آئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کسی کام چاہیے ہوگی, آپ اس وقت اکڑ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے جب زمیندار ہوتے ہیں نا وہ کھیت میں بیٹھتے ہیں بیچارے پاؤں پر, یہ سب سے یعنی ہے بیٹھنے کی مسکینی والی حیات, اکڑوں بچے آدمی. لیکن آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کی نظر پڑی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی, اس مسکینی حالت میں بیٹھنے سے بھی. آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بی بی کیوں ڈرتی ہے, میں تو ایک فریشی خاتون کا لڑکا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. قدیل, قدیل کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑوں کو, سوکھے ٹکڑوں کو. یہ لوگ بےچارے سکھا لیتے تھے گوشت, سکھا کے پھر بعد میں اس کو پکاتے تھے. ہمارے یہاں تو فریجیں ہوتی ہیں, فریزر ہوتے ہیں. تو دیہاتی لوگ تھے یا پرانے زمانے کے لوگ تھے, سکھا لیتے تھے گوشت کو دودھ میں, اس کے بعد میں پکاتے, اس کو قدیل کہتے تھے. ایسا میں بی بی کیوں ڈرتی ہے, میں تو ایک قریشی خاتون کا لڑکا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتے تھے. تو آنے صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بہت زیادہ تھا, اہمیت بہت زیادہ تھی. خود آمدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ونصیر تو بلو میں مسیرت شہر اور مجن کی گئی ہے میرے روگ کے ساتھ ایک مہینے کی مسافت پر. دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہو وہاں سے روک پڑتا ہے. ایک دفعہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ کے ساتھ. دوپہر کا وقت لوگ سائے کے درختوں میں متفرق ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے. تلوار مبارک درخت سے لٹکا دی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عام رسول وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے. صحابہ جمع ہوئے. اس آدر میں لیتا ہوا تھا سو رہا تھا. یہ آدمی آیا میری تلوار اتاری نیان سے کھول لی اس کو سونتا اور سوت کے سر پر لے گیا. اس وقت میری آنکھ کھلی. یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں آسموں کا منی اس وقت تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. میں نے کہا اللہ. اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے میری جھڑ گئی. میں نے تلوار اٹھا لی اور اسی طرح اٹھا کر کے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. کہنے لگے کہ تم بہتر انتقام لینے والے بنو. اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا چلو معاف کر دیا جب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیبت اور غرب کی وجہ سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مجلس ہوتی تھی تو آپ کی محفل مبارک میں صرف ابو بکر و عمر بولتے تھے باقی سب سکت. یہ لہکان نہیں ہو یہ لہکو نہیں ماں. یہ دونوں بزرگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے تھے یعنی ہنس کے بات کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنس کے بات کرتے باقی سب مجمع پر سناٹا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس علم اور وقار کی مجلس ہوتی تھی. کہ اعلیٰ رؤوس ہی مطیر گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اگر ذرا بھی حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا. کیا پوچھنا ہوتا مسئلہ نہ پوچھ سکتا. کوئی حل معروض کرنا ہوتا وہ نہ کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روب کو کم کرنے کے لیے تاکہ صحابہ استفادہ کر سکے کبھی کبھی ہنسی کرتے تھے مزاح بھی کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ حال تھا. متبسم تو آپ ہمیشہ رہتے تھے کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے تھے. لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر روب رہتا تھا. اور یہ لوگ من جانب اللہ تھا. کسی کو ڈانٹتے نہیں کسی کو جھڑکتے نہیں تھے کسی پر ڈالتے نہیں تھے بھراتے نہیں تھے. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ شاہ روم کا سفیر آیا مدینہ اور آگے پوچھنے لگا قصر خلافت کہاں ہے. خلیفہ صاحب کا محل. اس کو بتایا گیا کہ ہمارے یہاں خلیفوں کے محل نہیں ہوتے. مسجد میں جا کے دیکھ لو اور اگر مسجد میں نہیں ہے تو کہیں باہر نکل گئے ہوں گے. معلوم ہوا کہ صدقے کا اونٹ گم ہو گیا تھا, اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, چھوٹ کے چلا گیا تھا اونٹ. تو شاہ روم کا سفیر بھی ہے تماشا دیکھنے کے لیے, باہر جنگل کی طرف نکل گیا. دوپہر ہو گئی تھی, امیر المومنین نے ڈھونڈا ہوگا نہیں ملا, تو ایک درخت کے نیچے کوئی پتھر رکھ کے لیٹ گئے سو گئے. یہ شاہ روم کا سفیر پہنچا تو ان کو اس طرح سوئے ہوئے دیکھا, دیکھتے ہی اس پر کپکپی تاریخ ہو گئی. مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیبت حق است از خلق نیست, حیبت ہی مرد صاحب دلق نیست. یہ گودلی پہننے والا آدمی جس کے کرتے پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں اور پیوند بھی چمڑے کے, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں 14 پیوند لگے ہوئے تھے کرتے, اور ان میں 4 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے. اندازہ کرو. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس گودڑی پہننے والے آدمی کی حیبت نہیں ہے, بلکہ یہ حق جاتا اعلی شانہ کی جانب سے حیبت ہے. تو حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے, اور جو بکثرت مزاح کرے اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے, اور جو زیادہ باتیں کرے اس کے کلام میں سقط زیادہ ہو جاتا ہے. سقط کہتے ہیں گرے پڑے سامان کو بدل دی. اس لیے عربی زبان میں کباڑیے کو سقاط کہتے ہیں, سقاط یا سقاطی, گرا پڑا ٹوٹا پھوٹا سامان بیچنے والا. تو جو اس کے زیادہ باتیں کرے اس کی گفتگو میں سقط آ جاتا ہے. سین قاف قا یعنی فضول اور ضدی الفاظ, بےحودہ الفاظ بھی کبھی نکل جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تول لو پھر بولو. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے, ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ شاہ جی یہ بات آپ نے غلط کہی ہے, واپس لیں اپنے الفاظ واپس لیں. مسلم لیگ کا تنقید کر دی ہوگی, یہی ناقابل معافی جرم ہوتا تھا اس وقت, اور یہ تماشے تو ہمیشہ اسمبلی میں بھی دکھائے جاتے ہیں کہ پہلے بات کری پھر کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. معلوم ہو کہ الفاظ بھی واپس ہو جاتے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ الفاظ واپس نہیں ہوتے, نکل کے نکل گیا. ہاں معذرت کر سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کو نصیحت کر رہے تھے, اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا تتکلم بکلام, ایسی بات مت کرو کہ تعذر عنہ غدا, کہ کل تجھے اس کی معذرت کرنی پڑے. کل سے مراد فرد قیامت, اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوئی ایسا لفظ نہ بولو کہ کل تمہیں اس پر شرمندگی ہو اور تمہیں معذرت کرنی پڑے. الفاظ تو واپس نہیں ہوا کرتے, تم معذرت کر سکتے ہو کہ میں نے غلط لفظ کہا ہے, معذرت چاہتا ہوں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبان معصوم ہوتی ہے، ان کی پاک زبان سے کوئی لفظ ایسا ویسا نہیں نکل سکتا، نکل ہی نہیں سکتا، لا یمکن. باقی بے غصے میں، جلد بازی میں، بے احتیاطی میں کوئی لفظ آدمی کے منہ سے نکل جاتا ہے، کوئی مستبد نہیں، اس پر معذرت کر لیں. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنی وصیت شائع فرمائی تھی، وہ اشرف السوانح میں لکھی ہوئی ہے، اسی میں چند اشعار بھی نقل کیے تھے. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو یا برا کہہ کے کوئی ایسا لفظ ستایا بھی ہو، وہ آ جا کے لے لے انتقام. کچھ ایسے الفاظ ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کے بارے میں کوئی لفظ رنجدہ کہا ہو، وہ آج مجھ سے آ کے انتقام لے لے، میں انتقام اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. جیسی معافی مجھ سے منگوانا چاہے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. خدا کے لیے کل پنا اٹھا رکھا، اپنے انتقام کو کل پنا اٹھا رکھے، چکل لے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شاہی محل بن رہا تھا، اس کے اندر ایک بڑھیا کی کٹیا بھی آ گئی تھی، جھونپڑی. لوگوں نے اس کو معاوضہ دے کر دوسری جگہ بسانا چاہا، کہنے کہ میں تو نہیں چھوڑتی، ہر چند منت سماجت کی نہیں چھوڑتی. تو تم جانتے ہو کہ پھر حکومت کے کارندے کیا کیا کرتے ہیں، بلڈوزر پھیر دیا. اب تو لوگ مسجدوں پر بلڈوزر پھیر دیتے ہیں، سرکاری منصوبے کے راستے میں اگر مسجد حائل ہو تو اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں. مڑیا کی کٹیا گرا دی اور شاہی محل تیار ہو گیا. بادشاہ سلامت محل کے معائنے کے لیے تشریف لائے، غالباً فیتہ کاٹنا ہوگا. اس زمانے کی بری رسموں میں اور غلط رسموں میں سے ایک رسم یہ فیتہ کاٹنے کی بھی ہے. مجھے کسی مسجد کے افتتاح کے لیے لے گئے، میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر جو لگایا ہوا ہے فیتہ ہی کہہ دو، میں تو گاڑی لے کے اندر چلا گیا. وہ کہنے لگے جی وہ فیتہ کرنے میں نے کاٹ دیا. وہ کیا لفظ یاد، مسجدوں کے بھی فیتے کاٹتے ہو؟ راستے میں ایک نہر تھی، اس پر پل آتا تھا، وہ عورت بیٹھ گئی راستے میں، اور جوئی کے بادشاہ کی سواری گھوڑا تھا، آگے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ دی. بادشاہ نے کہا کہ بی بی کیا بات ہے؟ بادشاہ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا قصہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ کوئی سائل ہے بیچاری. کہنے لگے حضور آپ کے شاہی محل کے لیے اس بڑھیا کے شاہی محل کو تمہارے کارندوں نے ڈھا دیا ہے. میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا حساب کس پل پر دینا ہے یا اگلے پل پر چل کے؟ تو ہم لوگوں کو اگلے پل کی اجرت نہیں ہے. یہاں تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہاں سارے الفاظ واپس نہیں لینے پڑیں گے بلکہ نیکیاں دینی پڑیں گی، یہ دوسروں کے گناہ اٹھانے پڑیں گے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من المفسد مفلس فیکم، تم میں مفلس کون شمار ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع. یا رسول اللہ ہمارے پاس، ہمارے یہاں تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے، سر و سامان نہیں ہوتا. فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے اور اس حالت میں آئے کہ نماز بھی اس کے پاس ہے، روزے بھی اس کے پاس ہیں، زکات بھی اس کے پاس ہے، حج بھی اس کے پاس ہے، اعمال خیر اس کے پاس ہیں، لیکن وقت ختم ہذا، اس کو گالی دی تھی، وضرب ہذا، اس کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا، غزے کے لوگوں کے حقوق اس کے ذمے تھے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، نماز اس کو دلا دی جائے گی، روزے اس کو دلا دیے جائیں گے، اس کی زکاتیں اس کو دلا دی جائیں گی، اور اگر یہ حقوق پورے ہوگا اس کی نیکیوں سے فبیا، ورنہ اتنی مقدار ان کے گناہوں کی لے کر اس پر ڈال دی جائے گی، اس مکرہ النار سے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. جتنے لوگوں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں تمہیں وصول کیے جائیں گے، الا یہ کہ معاف کروا لو، وہاں کوئی نہیں معاف کرنے کا، یہاں تو پھر بھی معاف کر دیں گے، وہاں کوئی معاف کرنے کا نہیں. ہاں اللہ کے کرتے ہوں گے وہاں بھی. انسان حریص واقع ہوا ہے، لالچی واقع ہوا ہے، اور وہاں یہ زیادہ محتاج ہوگا غریب، خصوصاً جبکہ اپنا مقدمہ ابھی تک پیشی میں ہے، فیصل نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ. تو شاہ جی کا قصہ ذکر کرنا تھا کہ نوجوان نے کہا کہ شاہ جی اپنے الفاظ واپس لیں. شاہ جی نے فرمایا کہ بیٹا، تیس تیس سال تک یہ تو سوچا کہ یہ لفظ کہیں یا نہ کہیں، تیس تیس سال تک سوچا کہ یہ لفظ کہیں یا نہ کہیں، لیکن جب ایک دفعہ کہہ دیے تو واپس کبھی نہیں دیا، بس کہہ دیا کہہ دیا. تو یہ مطلب ہے کہ زیادہ باتیں کرو گے تو کلام میں، گفتگو میں ردی الفاظ بھی آ جائیں گے، اور ایسے الفاظ بھی ہو جائیں گے جس میں ذرا سچی ہوتی ہے آدمی کی، اور جس کے کلام میں ایسے الفاظ بکثرت آنے لگے اس کی حیات تب ہو جائے گی، ہو جاتی ہے، اس کو پھر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے بھی آپ نہیں رہتی، شرم اتر جاتی ہے اس کی. اور جب حیا کم ہوگی تو ورع یعنی پرہیزگاری کم ہو جائے گی، اس لیے کہ حیا کی صفت ایسی ہے جو آدمی کو پرہیزگاری پر آمادہ کرتی ہے. حیا کے معنی ہے جھجھکنا، یعنی کسی کی شرم کرتے ہوئے اس کام کو نہ کرنا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی اچھی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ سے ڈرتے تو مخلوق سے کیا ڈرنا، یہ بےہودہ ہے. مخلوق سے شرم کرو اگر اللہ سے نہیں کرتے. اگر اللہ سے شرم نہیں تو مخلوق سے شرم کرو. مخلوق سے شرم ہوگی تو کم سے کم غلط کام کرنے سے تو بچو گے. اور یہی فلسفہ ہے کہ جب کسی برائی کا عام رواج ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دل سے اس کی نفرت نکل جاتی ہے اور لوگوں کو اس برائی کے قدر بھی شرم نہیں آتی. پھر وہ سارے کرنے والے ہیں, ہمیں کیا شرم. اگر ایک آدھ آدمی یا پانچ دس آدمی اس کام کے کرنے والے ہوتے تو ان کو شرم آتی, اور وہ اگر کرتے نہیں تو چھپ کے کرتے. اب جب تم نے جس انٹینا گھر گھر لگا دیے تو شرم کی کیا بات ہے؟ اب کسی کو شرم نہیں آتی. کبھی کسی کے بھلے زمانے میں کسی کے گھر میں برہنا عورتوں کا راگ ناچ ہو, راگ رنگ ہو, اس کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ شریف گھر ناچ گھر بن گئے, بہت اچھے بن گئے ہیں, لیکن برائی کا چونکہ رواج عام ہو گیا ہے اپنی شرم دے. پہلے ٹی وی چینل نے کیا تھا, چینل کہتے ہیں کیا تھا, اس نے اس کو ہمارے گھر گھر کے شہروں میں حال بنا دیا تھا. اب یہ انٹینا لگ گیا ہے, ڈشیں لگا دی ہیں بڑی بڑی, اور سیارے کے ذریعے سے وہ آتی ہے فلمیں. اب پوری دنیا تمہارے گھر میں آ گئی, پوری دنیا کی گندگی تمہارے گھر میں آ گئی. اب تم بیٹھ کر کے سارے دیکھتے ہو, باپ بیٹی بھی, بیٹا بھی, ماں بھی, بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود مغرب اس پر چلا ہوتا ہے, اس برائی پر مغرب چلا ہوتا ہے کہ نہیں صحیح انسانیت کبھی دلاش نے گھوٹ دیا. جو شرابت کی تھوڑی بہت رمق باقی رہ گئی تھی مغرب میں, وہ بھی رخصت ہو رہی ہے. اخباروں میں آپ مضامین پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے نادان دوست ہو یا کیا کہوں, یہ بیچارے اس کو لائق فخر سمجھتے ہیں, گھر گھر عام کر دیا اس کو. یہ ناچ میرے گھر میں بھی ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے, اب کیا کروں؟ بھلے زمانے میں پوری بستی میں, پورے شہر میں نہ ہوتا, ایک آدمی گھر ہوتا تو تم کہتے یہ کنجروں کا گھر ہے, یہی کہتے نا. بھلے زمانے میں پورے شہر میں کسی کے یہاں نہیں تو تم اس کو کنجر اندر رہتے. آج ہمارے شریف گھروں میں یہ بے حیائی آ گئی ہے, اور ہمیں بے تر. تو اس لیے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب حیا کم ہو جاتی ہے تو پرہیز کم ہو جاتا ہے, اور جب پرہیز کم ہو جاتا ہے تو پھر دل مر جاتا ہے, پھر اچھائی بھائی کی تمیز ہی نہیں ہوتی. اور بلکہ اب تو یوں ہو جاتا ہے پھر کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح, صحیح بات کہنے والے برے اور برے بری بات کہنے والے بھلے. عبداللہ شاہ اعلان کر رہے ہیں کہ ڈسنٹی نہ دیکھو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. ماشاء اللہ, شکر کی کیا چیز ہے؟ کھانے کو تمہیں ملے یا نہ ملے, پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے ہو یا نہ ہو, عزت اور احترام ہو یا نہ ہو, اور انسانی قدرے ہو یا نہ ہو, وہ ڈش لگا لو اور روزانہ اس کو چاک لیا کرو, شکر کر لیا کرو. اب اس کو عقلوں کا مشق ہو نہیں کہہ سکتے اور کیا کہہ سکتے. اگلی روایت میں بھی یہی ہے, الإكرة لأنها من أكثر من سيد عرف به، جو آدمی کسی بات کا زیادہ تذکرہ کرتا ہو اس میں معروف ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ زیادہ کرے تو معلوم ہو کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، دنیا کا ذکر زیادہ کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے تعلق ہے. سبحانک اللہ ممکن.